Son, son, son, veni, veni, veni, son, son, son, veni, dendacon. Son, son, son, veni, veni, veni, son, son, son, veni, dendacon. Lu, son, son, vol pa vini, lu, maina, vol pa dormi. Son, son, veni, veni, veni, son, son, veni, dendacon. Son, son, veni, veni, veni, son, son, veni, dendacon. Lu, son, son, sezenana, a chaval, susino, cavo, tornara de mamati, a chaval, susin, cabri. Son, son, veni, veni, veni, son, son, veni, dendacon. Son, son, veni, veni, veni, son, son, veni, dendacon. Lu, son, son, l'eure vendrà, lu, maina, s'endormirà. Lu, son, son, es reveni, lu, manna, s'endormì. Son, son, veni, veni, veni, son, son, veni, dendacon. Son, son, veni, veni, veni, son, son, veni, dendacon.